Mohammad Nouri, Nestor, jeśli chodzi o taką irańską piosenkę popularną. Ta piosenka Jane Mariam wykorzystana w fragmencie w filmie Bade Darbur Mohammada Rasulofa. Ten film, o którym przed chwilą troszkę opowiadałem, tak naprawdę w dużej mierze skupia się na swoistym paradoksie. Zresztą Iran to kraj samych paradoksów, można powiedzieć. Tym akurat, którym zajmuje się reżyser filmu, są anteny satelitarne, które normalnie są zakazane w Iranie i nie wolno ich posiadać, ale jak szacują rozmówcy reżysera, te rozmowy słyszymy w filmie, podobno 70 do 90% ludzi takie anteny satelitarne posiada. System stara się z tym walczyć, ale walczy połowicznie. No, też warto pamiętać, że film był kręcony w latach 2005-2007. Od tamtego czasu też sytuacja się trochę zmieniła, jednak coraz więcej osób czerpie informacje o świecie przede wszystkim z internetu, a ten wolny, ale w Iranie jest jak najbardziej dostępny, chociaż właśnie filtrowany, jak opowiadał bohater tego fragmentu, który za nami. O antenach satelitarnych wiele ten film mówi tak naprawdę. Pokazuje, w jaki sposób są produkowane i okazuje się, że o tym nie wiedziałem, że robi się po prostu z takich kawałków blachy, które wykorzystywane są przy produkcji ogromnych garnków. Zresztą to na tych samych urządzeniach te anteny są produkowane. Zapotrzebowanie na same anteny jest całkiem spore, ponieważ te anteny różnego rodzaju policje i służby militarne irańskie często czyszczą z dachów, ale raczej nie wchodzą ludziom do domów. To jest taki element irańskiej kultury i po prostu tradycji czegoś takiego, co zostało dawno temu ustalone i przyjęte, tych relacji między władzą a obywatelami, że władza nie ingeruje w to, co się dzieje u ludzi w domu, stąd właśnie znikają z dachów anteny, ale odbiorniki zostają nadal w domach, no i po prostu trzeba dokupić nową antenę. Zdarza się, że jednak i te odbiorniki są zabierane. Ja miałem taką sytuację akurat w zeszłym roku właśnie w Teheranie u znajomego. Nie było tak naprawdę co robić przed telewizorem dużym, wielkim, potężnym. Takich raczej nie spotykam, ponieważ właśnie telewizor został odłączony od anteny satelitarnej, ta została skonfiskowana i podobno raz na 3 lata to się mniej więcej dzieje. Nie zawsze da się wykpić łapówką, a Iran to kraj jednak o dość sporych tradycjach, jeśli chodzi o łapówkarstwo, szczególnie po rewolucji, kiedy ludzie nie mogą żyć do końca tak, jakby chcieli, muszą iść na kompromisy właśnie z władzą. Takim najpopularniejszym programem telewizyjnym wciąż bardzo często wybieranym przez Irańczyków jest całkiem nowa telewizja Manoto, nadająca z Wielkiej Brytanii, Manoto, czyli Jaity. No i jej najpopularniejszy program, faktycznie oglądany namiętnie przez Irańczyków, to Akademia Muzyczna Gugush. Gugush, ta irańska wokalistka, supergwiazda tak naprawdę, prowadzi program coś na wzór, powiedzmy, idola tego naszego, czy Setare Afgan w Afganistanie. To też taki program, gdzie irańskim wokalistom czy wokalistkom Gugush stara się pomóc w napędzeniu ich kariery. No dobrze, ale my przechodzimy teraz już powoli do muzyki bardziej klasycznej. Ta wiadomość, spotkałem się z nią dopiero przed tygodniem, muszę przyznać, chociaż gdy przejrzałem wiadomości w internecie, to zdaje się, że nie była to już tajemnica i u nas w Polsce te koncerty były ogłoszone. Ja dowiedziałem się o nich z mediów irańskich, że 16 i 17 maja w Warszawie i we Wrocławiu wystąpi Keyhan Kalhor z Erdalem Erzincanem. Jak wspomniałem, ci dwaj panowie występowali w czerwcu ubiegłego roku roku w Poznaniu na Etnoporcie i był to naprawdę znakomity koncert. Bardzo polecam wszystkim tym, którzy będą mogli się wybrać. Ja niestety nie będę mógł. W Warszawie będzie to festiwal Nowa Tradycja, organizowany przez Polskie Radio i muszę przyznać, że wstyd mi jest, że to z Iranu dowiaduję się o tym koncercie, zamiast zainteresować się tym, co się dzieje lokalnie tutaj na moim podwórku. Posypuję głowę popiołem, ale chyba po prostu nie na wszystko starcza czasu. A we Wrocławiu koncert Kejhana Kalchora i Erdala Erzincana odbędzie się w ramach festiwalu Ethno Jazz. Przypominam, to 17 i 18 maja, chociaż nie wiem, czy nie pomyliłem teraz dat i nie jest to 16 i 17 maja, już sprawdzę. Nie, 17 i 18, Warszawa i Wrocław. A zatem na zachętę. Płyta chyba już dobrze znana słuchaczom Radia Teheran, ale może są jeszcze tacy, którzy nie są przekonani do jej geniuszu. Kejhan Kalchor i Erdal Erzincan z płyty wydanej w 2006 roku w Iranie pod tytułem Ta Bikaran Dur Dast. To ta sama płyta, która na zachodzie ukazała się nakładem wytwórni ECM pod tytułem Wiatr, jeśli dobrze pamiętam, The Wind. Tak ta płyta się zaczyna. Thank you. Thank you. Dla takiej właśnie muzyki warto zarywać noce. Po ostatnich prezentacjach płyty Hafeza Nazeriego na Rumi Symphony Project sięgnąłem po nią i nie zawiodłem się, coraz bardziej się przekonuję do tej muzyki. Wciąga z każdym kolejnym przesłuchaniem, pisze pan Łukasz. No, panie Łukaszu, ta płyta też miała się pojawić w dzisiejszej audycji, ale ten czas jakoś wybitnie nie chce być z gumy akurat dzisiaj. Keyhan Kalhori, Erdal Erzincan za nami, czyli irański instrument kamencze i turecka balama. Obaj panowie improwizują w skalach i w stylach właściwym swoim krajom i gdzieś to jednak układa się w tę piękną całość. Kilka miesięcy temu ukazała się płyta koncertowa obu panów z zapisem ich wspólnego występu w tureckiej Bursie. Tę płytę też już w Radiu Tehran prezentowałem, no ale myślę, że przed koncertami Keyhana Kalhora i Erdala Erzincana będziemy jeszcze po nią sięgać. Keyhan Kalhor i Erdal Erzincan, oni do Polski przyjadą, ale Keyhan Kalhor w Europie zostanie jeszcze trochę dłużej. Wydaje mi się, że te polskie koncerty będą koncertami pierwszymi po jego przyjeździe do Europy, ale zostanie w Europie co najmniej do 7 czerwca, bo wtedy odbywa się ostatni koncert w Wielkiej Brytanii, z tym, że wtedy już nie z Erdalem Erzincanem, ale z irańskim santurzystą Alim Bahramim Fardem. No, bardzo żałuję, że u nas taki koncert się nie odbędzie, a co tracimy? Proszę posłuchać. Thank you. Thank you. Ten dreszcz, nie wiem jak u Państwa, ale mnie przeszedł mniej więcej 2-3 minuty przed końcem tego nagrania. To Kejhan Kalhori Ali Bahrami Fard z płyty I Will Not Stand Alone. Płyty wydanej niecałe 3 lata temu. Płyty, która w swoim zamyśle miała być takim pokrzepieniem i pocieszeniem dla Irańczyków po brutalnie zdławionej, tak jak takie protesty się zazwyczaj tłumi, niestety brutalnie. Mówię o wydarzeniach, które miały miejsce w Iranie w roku 2009 po poprzednich wyborach prezydenckich. I tych dwóch panów, Kejhana Kalhora i Aliego Bahramiego Farda w Polsce nie zobaczymy. No szkoda, ale trzeba się cieszyć, że będzie Kejhan Kalhori, Erdal Erzincan. Komparystykę będzie zdawać pani Klaudia i pisze, że zaliczeniem tego przedmiotu jest dowolna, subiektywna selekcja utworów o konkretnej tematyce lub z danego regionu i opatrzenie wybranych utworów komentarzem na kształt interpretacji czy naukowej analizy, coś na kształt miłoszowskich wypisów z ksiąg użytecznych. Oczywiście wybrałem sobie Iran, nie dobierając jeszcze żadnego klucza, ale jaka to świetna motywacja, żeby wreszcie przysiąść porządnie nad irańskimi poetami. No właśnie, ja obiecałem dzisiaj trochę Attara, chyba na wyrost, bo czasu już mamy naprawdę niewiele, ale skoro obiecałem, to tej obietnicy chcę dotrzymać i chociaż w jednym krótkim fragmencie Fariduddin Attar, poeta mistyczny, mocno inspirowany Maulaną, to będzie słychać chociażby w tym wierszu. Wiersz wybrał Nikifor, po prostu napisał, czy może poprosić o wiersz ze strony 181, więc cieszę się, że ta książka jest nie tylko w jednym egzemplarzu w Radiu Teheran, ale że więcej ich krąży po świecie. Bardzo mnie to cieszy. Wybrał i przetłumaczył Władysław Dulemba. Tak pisze Fariduddin Attar. Strona 181 na pewno jest. Tak się w sobie zagubiłem, że odnaleźć się nie mogę. Byłem kroplą morskiej wody, zatonąłem w głębi morza. Najpierw byłem skrawkiem cienia, który skromnie padł na ziemię. Ale gdy ujrzałem słońce, w tejże chwili ja zniknąłem. Po mym przyjściu nie ma śladu, o odejściu mym nic nie wiem. Zaszła, zda się, jedna chwilka, jak przyszedłem, a odchodzę. O, nie pytaj mnie już o nic, bo się stałem niczym motyl. W ogniu twarzy ukochanej zagubiłem wszelkie troski. Jeśli wiesz już o tej sprawie, wyrusz w swą miłosną drogę. Bo ja wiedzę i nie wiedzę mam, chcąc nie chcąc, od miłości. Winno widzieć całe ciało, ale właśnie, że oślepło. Lecz patrz, cudem to się stało, gdy oślepłem, widzieć mogę. Prochem głowę mą przysypię, jeśli wiem choć odrobinę, w jakim kraju się znalazłem, z moim sercem uwiedzionym. Gdym Attara serce ujrzał poza obydwoma światy, od udręki tego serca oszalałem w mej miłości. Takie słowa pewnie pod adresem Boga kieruje Fariduddin Attar, który podobnie jak Maulana, czyli Rumi, podobnie jak wielu innych mistyków, szukał tego połączenia duszy tej krążącej po świecie z boską cząstką krążącą we wszechświecie. I jeszcze pani Agnieszka pisze, że nie może jakoś wczuć się w The Wind, natomiast często słucha Kalhora i Erzincana oddzielnie. I Will Not Stand Alone. O, słyszę teraz, ach. Almendil i Galip rządzą od kilku tygodni na mojej playliście. Postaram się w tym roku nadrobić nieobecność na ubiegłorocznym Etnoporcie. No właśnie, festiwal Etnoport. Myślałem, że to jeszcze jest tajemnica i dopiero przed chwilą tak sprawdzam, czy już można coś mówić, czy nie. Okazuje się, że dwa dni temu bodaj został ogłoszony program koncertów festiwalu Etnoport, który odbywa się w Poznaniu. I cóż, przyniosą dzisiaj ze sobą jedną płytę artysty, który wystąpi, ale myślałem, że nic jeszcze nie będę mówił o tym koncercie, że tak tylko lekko napomknę, więc to nie jest ta płyta i to nie będzie ten materiał, z którym przyjeżdża, no, nie kto inny, ale Hossein Alizadeh, i przyznam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. To naprawdę, no, absolutnie czołowy artysta irański, grający na tarze i setarze. Wystąpi z Pejmanem Haddadim, jednym z bardziej uzdolnionych dżentelmenów grających na tonbaku. Panowie, jeśli się nie mylę, mają na swoim koncie tylko jedną wspólną płytę i to pewnie materiał z niej będą improwizować na poznańskim koncercie 15 czerwca w niedzielę o godzinie 22. No i ciekawy jestem, jak będzie trzeba to zrobić, żeby w niedzielę być o 22 w Poznaniu, a o 4:30 w Radiu Teheran. Może się nie udać, ale wybór przynajmniej na tę chwilę wydaje mi się być prosty. Jakoś będzie trzeba to ze sobą połączyć. Hossein Alizadeh i Pejman Haddadi 15 czerwca w Poznaniu o godzinie 22. Bardzo, ale to bardzo czekam na ten koncert. Polecam i żeby zachęcić się, na pewno Hossein Alizadeh z Pejmanem Haddadim pojawią się w przyszłym tygodniu. W ogóle mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu więcej elementów, które obiecałem na stronie, uda nam się uruchomić, to znaczy i płytę na Feresztam, na Seitan Homayuna Sajariana i płytę Rumiego Hafeza Nazeliego, że uda nam się wreszcie te płyty na poważnie napocząć i zacząć słuchać, jak one brzmią. A tymczasem Hosajn Alizadeh z zupełnie innej płyty, ale proszę mi wierzyć, naprawdę nie gorszej. Thank you. Kosa i Nalizadeh, tutaj z płyty nagranej wspólnie m.in. z Madzidem Haladziem, który mu właśnie tutaj akompaniował. Obiecuję, że za tydzień już przyniosę tę płytę z Pedjmanem Haddadim. Ten materiał prawdopodobnie panowie będą prezentować w Poznaniu w połowie czerwca. Za tydzień także powinna pojawić się, mam nadzieję, w tej 4-godzinnej audycji kompozycja Dusza Kochanki. To będzie Gazal Hafeza, kompozycja Parwiza Meshkatiana, który normalnie gra na santurze i setarze, ale nie przeszkodziło mu tu skomponować utwór na pianino. Na nim będzie grał Dżawad Marufi, którym właśnie dzisiaj się pożegnamy. Elżbieta Różycka audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil, mówimy już do usłyszenia i oddajemy głos do studia w Warszawie.